الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورة الضحى تر خیر پور دا دول سم بابو پدی ہے سکی ادی کی پیو یو مضمون باندھی سورت لگے دلو کل یوازی پہ صداقت رسول کل صرف پہ اس بات قیامت کل صرف پہ صداقت قرآن لگا قدر او علق او کل صرف دو مجرمان پو ناکار صفتنو عیبنو لگا صورتی ہموزا نا صورتی فیلم او صورت تے چدے کی دو مجرمانو حال بیانی اغا مجرمان چیغی دنیا کی دا اللہ رب العزت دا دین مرکز رانی کمزے کے چدا اللہ دا دین خدمت کی گی کا جماعتی کو مدرسی کدا یوبل ادارئی اوغی کی دا قرآن و سنت توحید و سنت خدمت کی گی مجرمان زور لگی چدا وزے و لروان کو اللہ رب العزت ویلی چی دی زما مرکز رانین زبا دی روانوم دی صورت فیل کی داغی و مثال بیان کردے چی دنیا کی لوی مرکز ددین مرکز واحد مرکز اغا حرم مکہ معظمہ کی بیت اللہ الحرام دنیا تدین داغین خورشوئے دے اغا محل او محط دوحی اللہ رب العزتو قرآن کریم پاگے کی نازل شوئے چاپی رجی سمرہ گمراہ قومنو فرق باطلو تاغیدہ کوششو چمنگ دا مرکز روان کو چدہ ٹول مسلمانانو دا دین دار و مدار پدی باندھ دے کل چدامنگ روان کو نو داغی قوت بہ ختم شی اور پدی بو لڑے رو سور پلا جد حج کو موسم کے بعد دنیا مخلوق رہتا ہوں اور بیت اللہ توافن بے کل دا حج احکام میں ادا کل دی باندې د غنور دینونه ډیر خپاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدائش نه یا سلوی خروج مخ کی یا پنځو خروج مخ کی اختلاف دی. د یمن د بادشاہ چې نجاشی و او داغی و گورنر و ابرحه ابن اشرم ابن سبا چه داغی لقب ابو یکسوم اغی و محل تیار کو پدو یمن کے انمی و لکی خود و قیلس دیر مال دولت پہ لگا اور ڈیر پٹول کو زینت سر جوڑ کو ان جیشتے ہوئے چدامادی پار جوڑ کو چے خلق بدل تحج لرازی ہو بیت اللہ تا مکم عظمت ونزی. عرب چی خبر شو نو دبنی کنان قبیلی او سڑے الگی دو یو قول دار جلال دشپی او پدر محل کی حاجت تکی ناستو چدا دیل دیر خوی. دویم قول دار چی قافلہ عرب و راتلا دغی کش پر آلاو زن لے اخلے پخلے اوکا او ربل کپکی لگی مگی اوکل او بیا چتلن او ریمان نکو نگے تڑیر نقصان ہو رسے گا. نو اب رہا غصہ شو او دے رہ دے اوکل چیز والا سبری گم چیزی مسلمانانو دا مرکز دوران کما اگر وقت کے دیر لوی طاقت دہاتیانو لکدی وقت کے چھ ٹینکو ندی نو دیر ہاتیان نظام سر را روان کل او دیر لخ کرے بیت اللہ دروانی دے پار را رہے او چھ رات لنو دا حکمیو کو چھ دا عربو ہر سو چھ مخد درزینو نیسے کو خانی کنور سو مالو نیسے ناری کی او دو سو خان دا عبد المطلب انیو نبی علیہ السلام نکو اغتب شریف مکہ وی مکہ معظم رئیس پا آخ کے کل چرانز دیشو عبد المطلب را گئے ہو ملاقات و سراؤ کو اب رہا تہوی چیزو دخل و خان پر طلب کرا گلے ہوں لازما و خان دی دو سوا دا پرے گا اب رہا ہوئی چی ماں خولی دنو ستان ریر متاثر شو ماں او ماں ویت با ماں سر دا بیت اللہ خبر کے تا دو خانو خبر اوکا عبد المطلب بتاوئی چی انا رب الابل وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ چونکہ زدو خان مالکیم نزکے تپوس کوم او دو بیت اللہ مالک شتا دے غبے تپوس کی غبے منی کئی ستانا تو خان تیرا روان کلو پلو قبائلو تیوی چی منگ دو مقابل نشو کولے خزان بڑڑی تکو دی غرون غار تبلوڑ شو ابھی تین رڑی تشو مکم آزم خوش کرا او براہ چرا گئے او حتیان یہ راوستا بیت اللہ تے مخامخ کو داگر چی کم خفل حاتیو محمود نمیو اگر بیت اللہ تے مخامخ کو اگر بوا پس سختی دو چی من تا بے مخامخ کنو پا من نبتو مشرق تو میں مخامخ کنو پا مندبا تو وچی بیت اللہ تو میں مخامخ کنو پا تختی دو غم پا دی پوی دو چی دا حرم دی ہاتھی سے نہ ہو کنا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً دی پا دی کے لگی آو چی دی ورمخ کی کی او غن ورمخ کی کی گی ادی کے سمندر زغاڑے مرغے راوالوٹے اوغی سربا دری کانیو دو پانیو کی او مخوگا کی دریو تنو بکی دو اگر کانی یو قول دار چکل حمس دو چنی پشانتو یو قول دار چکل عدس دو نسکو دو دانی پشانتیو مسور اگر بے چکی خودی دیو بند پا سر باننی پا دبر بطی ہوتا او سڑے وحلاک شو بوئی بطی نتب یا کہ بند باو کہ حاتی باو دا عذاب اللہ باغی باند راوستو عبد المطلب پل کشر زی عبداللہ راولی گو پدبان لے اعتمادو چی داسی شاہ سوار پا عربو کی نشتا اور تیمات رضی خلق حالو آیا اگر آرے حالو کو تو بیا واپس لر پندیخ کاری دا عبد المطلب اوی چی دا زمازی ہے عبداللہ چراغ پنڈیخ کارا کھڑے دنو معلومی گی چی خطرناک حال لے تب داغی سا علامہ ہونو تپوسی تنو کوئی ان القوم قد حلکون حلق خطول تبا شوئے حلق شوئے اسامانون تپات شوئی دا سنبالو الغاری دا فراغ لل وی چی دا ابرہ پا کی بچ شوئے دے چی واپس تو یمن تا نجاشی لیا چی سبا من پاس آف مرغی روانا و خود دو تخیال نو او کلی چی غصر ملاقاتو که غصر کین است ناغی پی کانی را پری خود دے نجاشی لیا تحفو اولا دی صورت که اللہ رب العزت دا تعلیم ذکر کی چی سوک دا دین مرکز رانی نو اللہ وی پخپل تبا کی اللہ وی زمان دا سروازہ دا چی کدی سر زم رزوری چی اتیانی کنا خوزو بے تبا کو ما و مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین انہم یکیدون قیدہ و ماکیدو قیدہ ام ابرم امرن فینا مبرمون سمرا وادی اکڑی چیز بے حلاکوم اور دس بے حلاکوم چی دخل قبارو خیال نہیں چی ہاتیانو تا گورا وڑو وڑو مرغو تا گورا اللہ وی کدا اصحاب الفیل دی نما سرا بابیل دی دا سے والا مقابلہ کی قتلیو کنا کدا اصحاب الفیل دی ان اللہ وی ما سرا سجیل دی دیوے تباکو سورت کی تعلیم لے حق پرستو تا مومنانو تا چھے دشمن نمی علی گئے چھے اللہ استا سمر گری دورا چھے تا سوزان مومنان کہے مومن کے دل دیر گران دیوان تم الاعلان ان کنتم مومنین تا سبوچت یہ بخل قبان دی خوب شرط دیمان دشمن نبتبا کی گی خدا سے عذاب سر چیاب یوم مثالی و تاریخی عذابی چی حلق بیات ساتی دا دا پیغمبر پاک معجزہ و مخ کی دا پیدائشنا حکمت دا اللہ رب العزت تاو چی دا پیغمبر راضی نزوت اللہ رب پاکوم دشمنانی احلاکوم دا لوی رکاوٹو اللہ و صلی اللہ رب صفاکا دا تعلیم دے پدی سورت فیل کے چدہ ہر بی دین انسان او دشمن دے اسلام دا انجام گو رہے مخ کے مگو رہے مخ کے خبارہ سر دیر دنیای دولت بھئی خلق بھئی دیر لے جاہ و جلال بھئی لیکن انجام یہ اگورے چکل امری نئی بس نزی دی بھائی تجربی شوی پیغمبر پاک تے دا صورت نازل کو چتنوی او دا کارو شو دی مکہ معظمہ کی دے حرم کی دا کارو شو دا واقع عرب و تڈیر معلوم و ڈیر مشہور ہوا ذکر پا علم طرح سر ذکر کر چدا ہو دا سدل کا چتا سوئی بستر کو باندھیوی نے چڑیر مشہور و ناری اوئی چیر اللہ پل حرم تا دشمنان نفری دی اللہ پل حرم تا باطل پرس نفری دی نکل چی مکم و عظم باندی نبی علیہ السلام رار پاتم کالو فتح اکڑا قبضہ اکڑا نو عرب اوئی چیر دا خلق حق پرس معلومی اکدی باطل پرس نو اللہ بدا برہا پشانتی تباہ کریوں زی چی ایمان روڑوں نورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا دلي دلي خلق راغ ايمان راغ دا يو دليلو كان دا اسلام دا نصرت تپارا و دا وسعت تپارا دليل دا دا پارا جوڑ شو اللہ وی نگوری تو دا ہوڑی دا تعجب خبر دا سوچ خبر دا چسرنگی کار کرے دے رفتا دہاتیان والا سرام علم ترکی دا ضرورت نہیں چکنے تدی پستر کو باندے اگورے وغدیوی نہیں ندی کے مطلب سوچ و فکری تصوری چدی خبر تا سوچ و فکر کا کنی واقعہ سمرا مخ کے تیرے شیوا اوہی جب نبی علیہ السلام کی دخو سلویخ کال پس شیوا زمر زمانہ پس و تسنگ ہوئی کہ الم ترن چسوک نلی پوئیشی قرآن پا مطلب باندی ناغی پیغمبر حاضر ناظرو ذکر و طویلی کہ الم ترن نگورا ادا خو یوازی دل تا الم ترن دے الم ترن خو دیر زیر آگل دے دادیان بھاگ کیوں راضی سورہ فجر کے لم ترک ففعل ربک بعاد ریم لیدل دغسی سورت نوح کیوں راضی لم ترک فخلق سبع سماوات انتباقا اللہ چی اسمان نہ پیدا کل نسوکو چو تیویلو چو گو روتا دیکھ دا مطلب نہیں چی تو بیوی نے بلکہ مطلب تینا سوچ و فکری یا واقعہ تا فکر کول دا غینا عبرت اغسل دا عبرت پا طریقہ باندے غیتا قتل دی طویل شی علم ترہ دیر ناشنا کارو کو ربستا دا حاتیان والاو سرام اصحاب الفیل یہ ذکوی چی دا غداری پنیز باندے دیر لوے طاقت و قوتنو اللہ ویدی پر خپل طاقت باندے ناز کو اعتمادی کو درہ سے ہر سوک چی دنیا پرستی ہو پا اللہ باندے اعتماد نہیں پا دنیا باندے اعتمادی ناغتا با درہ نم اغسطے شی چی دا صحاب الفیل دی پاتی باندے ایمان راوڑے از کے وقت دا نم واغسطا دا گورا قرآن جیو کتاب دیر دا بلاغتا و فصاحتا چی اول نے شروع کول انو مثال پیش کرو دس مثال پیش کرو چی دیر وڑو کشیو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا اللہ خو پروانو ساتی پچابانے کسو خپیو که خوش آلی فغا مثال بیانی کد ماشی مثالی آرے والو کے شہر ہے او کہ غٹی دا دینا لکا فیل شو ناخر کی حاتی بیان کچھ بس پا دبے ادرونو دمرا غٹ جانور بلنشتا پا دنیا کی او حکمت امداؤ چی دا دو او دماشی گوارے پرخ نشتا دے تمگو رہے چی دے غٹ تے والو کے رہے نہ پلا سخو پزا باندھے کہ دی چماش رزن زیاتی اگلے ڈیر لا سختی ورکڑی کو یماشی چکینی کہ پہر حیوان باندھ کے ناس تو ناو سردار سرنج دے چوی نہ راو باسی ہاتھی خدا سے نشی کو لے نلار بولے زر تو ماں تماشے ہاتھی اوشے ہوتا سوا سے تو دنیا پر زور اور طاقت باندھے نظر چاہے نا ماں تو ہوئی اوشے دے کب روز والا او کفیل دے اینیو گرزو لے چل دیم کے دو فریب دبا حق کو مقابلہ کی چار سکیں ریتا کے دو فریب ویلشی چل جوڑ کرو چی بیت اللہ روانو اللہ داری اگر چل دا سکو چی بخبلے پا کی تباکل ومکر اولائے کہو یبور اللہ ویلیو کنا چسوک بل چاہتا چل جوڑی ہو منصوبہ جوڑی دا ہلاکت ناللہ پاگی کے پخپلے ہلاکی والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور سورہ فاطر کی ویلیو ندیو مثالو کنا ایوے نگر زو چل او تدبیر ددی پتباہے کی فی تضلیل ضلال سمر معنی راضی دل تمانا تباہی او ناکامیابی فیل کے دل راوی لے گل پدی باندھے مارغان ڈلے ڈلے عرب ویلو چتا مر گئے خمون چنویلی دلے دا مر گئے خن حجازی دی ہو تہامی دی ہو پر ابھی آ کشتے ہیں نہ پہ مزر کشتے ہیں جدا کم مر رہے ہیں او بسری نے شکل نے بیانی چے سرو نے شرم خان پہ شانتی ہوں پنجے زمرو پہ شانتی ہوئے دی بیانی دلی یا نہ خود اللہ تا معلوم ہوا او کل خطاتی تو تکر کو پہ شانتی ہوں تو ایران اللہ رب العزت کا رکھ لی مخلوق نہ کنا تبا کولی شی ابالا او ابابیل ڈلی ڈلی براتلی کانی ویروڑو او غم دا سولک دا قوم دا لوت علیہ السلام او کانو چی مصومتنا اند ربکا نم پلی کلشیو کنا دام دا خٹ نہ جوڑ شیو کنا لکہ سنگ چیزاری پا حق کیوی لیو چی من توین مصومتن عند ربک دام قصیو حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی ویلیو چی دا خٹ نہ کان جوڑ شیو پور کی سر شی او پا غیبان دی زخمو شی ناغ زخم بیان جوڑی گی کتب دوائی لگے نا با نور نور دیاتی گی وشتل بے دیل را پا کانو چغد سے جیل نو دکھٹ نہ جوڑ شیو بیا پہ جہنم کس رشیو سے جیل دامان داوی معرب دے اصل کے آج امی لفظ و خنا ربیت نہ جوڑ شو سنگ گل اگر کہانے چ دکھٹ نہ جوڑ شیوی نو قرآن کہہ رہی تو سجیل ہوئی نوی گرزو لو پشاند آغا بسو خللو شو حسف ما کل دیبان نیسے اعتراض دی چیز بس چیو خللی شی خو گیڑی تلال شی ہر شی چی ما کولی نو گیڑی تلال شی نداغی سر تشبیح ذکر نشی کے دی چی تشبیح اغا سر اغی شی سر کول پکاری چی اغا خلقوی نی اخکاری گنا چگیڑ تے اوشے لڑشنا ہو پٹشی ندی تشبیہ سنگ اور کداس سے معقول سرا وہ قرآن دا اللہ کتاب دے و اللہ ڈیر عزت مند حی کریم اگر چی خبر کی نو پکن آیا تو کی کئی نو مطلب دا دے دا اس پہ معقول چی او خوڑیشی ابیا کو بل اگر اوزی نو اگر تینا مراد دے فاللہ رب العزت کن آیا اکڑا اس پہ معقول چی خوڑیشی او بیا ہوتے ہو باہر نارا تشبت گوئی کنا بیا مکہ معظمہ کے خلق جون نشی تیرو لے دا ہو بیا دیر غٹ بارانو شنو ملک پاک شو کنی غاہاتیانا خلق چی قتل شیو حلاک شیو کنا دیر سخت بدبوئی تی نتلا دا نمونہ اللہ دی صورت کی ذکر کرا دید پارا چی عبرت کی نواخ لے ہر سوک چی رازی او دین مرکز رانی اللہ رب العزت بے نفری دی انتقامت ناخلی پا دنیا کی ذکر صورت حج کی ویلیو دا جہاد دا فرضیت پا باب کی چا اللہ فرض کو جہاد ولی فرض کو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ کہ جہاد اللہ نے فرض کرے نو دنیا کے بعد دین مرکز روان شیو کاغد عیسائیانو راہبانو سو مائی وچیا راہبان بابا کے ناستو چپ خپل دین کے حقو کاغد عیسائیانو عام د عبادت زیونو چیغی تبیع ویلی شی گرچی وی کاغد صحابیینو د عبادت زیونو صلوات او کار مسلمانان جماعت ندی دا ټول د الله د عبادت دی ندی یوز کرو فی اسم الله کثیرا د دین خدمت پکې ډیر کیږي نو ندی د پاره الله جهاد فرض کو چې دا زینه په امن پاتې شي چې دې ته څوک سونه وي او چې دې ته بیا وي نو الله یې ماته پرې دی اوسه دا زما د دین او زما د نوم زینه دی چدا دی روانی نو زبے تپوس کو ما عذاب بول اور کوم لکا اصحاب الفیل سر جسوشو دا سے عذاب بول کو ما دا وعدد اللہ دا سورت قریش کے